parte de oferta Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Rubrica de sănătate. Dacă te regăsești în mod frecvent în situația de a avea respirație urât-mirositoare, am o veste foarte bună pentru tine. Acum există Septoral, sub formă de comprimate masticabile. Septoral creează o legătură între compuși sulfurați volatili ce cauzează mirosul neplăcut din gură. Astfel, Septoral ajută la înlăturarea respirației urât-mirositoare și are un efect de prospețime pe termen lung. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Septoral. Respirație proaspătă fără egal. Doar la Pepco, primăvara aceasta, ai o multitudine de noutăți pentru tine, pentru cei mici și pentru casa ta, la prețuri speciale. Tricouri trendy pentru femei și copii, la doar 9,99 lei, plus o gamă largă de perdere decorative sau ghirlande LED, la doar 14,99 lei. Pepco, mai mult cu mai puțin, zilnic. Doamna farmacist, ce recomandați pentru dinți sensibili? Pentru a evita senzația de durere cauzată de sensibilitatea dentară, eu recomand la Lacalut Extra Sensitiv. Vă mulțumesc! Voi încerca la Lacalut Extra Sensitiv. La Lacalut. Eficiență dovedită clinic. Independența Film prezintă I, Daniel Blake, un film de Ken Loach, câștigătorul celei mai mari distincții cinematografice Palme d'Or la Cannes 2016, dar și premiul BAFTA pentru cel mai bun film. O frumoasă poveste despre solidaritate și fraternitate și un erou magnific. I, Daniel Blake, un imens succes de critică și de public, din 10 martie la cinema. Campanie susținută de Active Watch, recomandat de Europa FM. Andreea Bocelli, cel mai iubit tenor al lumii, revine în România în cadrul a două concerte excepționale. Renumit pentru spectacolele de mare emoție, legendarul tenor promite publicului român o experiență unică în viață. Vino pe 22 iunie în Piața Constituției din București și pe 25 iunie pe stadionul Cluj Arena din Cluj pentru a participa la emoția cântecelor care ne-au marcat existența, toate în lumina vocii inegalabile a lui Andreea Bocelli. Bilete prin rețeaua Eventim. Evenimente susținute de Telecom România și Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Ascultați Europa FM, vă mulțumim! Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Ministrul Educației la interviurile Europa FM, evaluările naționale pentru clasele a doua și a patra ar putea fi eliminate. Copiii acum sunt speriați până la gimnaziu. După părerea mea, n-ar trebui să avem aceste evaluări asupra copiilor. Și creierul, din punct de vedere biologic, până la vârsta asta, se dezvoltă. Procurorii au început ancheta penală în cazul femeii în vârstă de 49 de ani care a murit după operație de fibrom uterin care a avut loc la Spitalul Municipal din Făgăraș. Acasă, aceasta a început să se simtă rău și a apelat la ajutorul medicilor de la ambulanță. Odată ajunsă la spital, medicii au descoperit că femeia avea un ureter secționat și că trebuia operată de urgență. Pensiunea Monte Carlo din Focșani, arsă ieri în incendiu, nu avea autorizație de la pompieri. Aproape 40 de apartamente din blocurile de vecini au fost afectate. Primăria le-a pus proprietarilor la dispoziție un spațiu de cazare, însă oamenii au preferat ca peste noapte să doarmă la rude. Iar ministrul Mircea Dobrei cheamă la raport pe ambasadorii turismului, între aceștia Ilie Năstase, Gheorghe Zanfir și Cătălin Botezatu. Probabil până la sfârșitul anului o să vedeți o mică strategie în ceea ce privește balneo în România. Trebuie să vorbim inclusiv de o parte de promovare. Prognoza meteo pentru început. La această oră intră în vigoare o avertizare meteo de precipitații. Până duminică la ora 22, în sudul, estul și centrul țării, temporar va ploua și se vor cumula cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat, mai ales în zona montană, 25-30 de litri pe metru pătrat. La munte, la început, vor fi precipitații mixte, iar începând de mâine vor predomina ninsorile și se va depune strat nou de zăpadă. Vântul va avea intensificări, mai ales pe creste, cu rafale de peste 60-70 de kilometri pe oră. Duminică, în estul Transilvaniei și în vestul și nordul Moldovei, vor fi precipitații mixte. Ascultați știrile Europa FM. Ministrul Educației ar vrea ca evaluările naționale pentru elevii din clasele 1-4 să fie eliminate. Invitat astăzi la interviurile Europa FM, Pavel Năstase a spus că astfel de evaluări ar trebui să aibă loc începând din gimnaziu. În clasele primare este mult prea devreme, iar copiii sunt speriați, a precizat ministrul. Decizia se va lua însă după o analiză. O ascultăm pe Florentina Mihăiță. Prima evaluare națională pe care o dau copiii la școală este cea din clasa a doua. Elevii au 3 probe de trecut, citit, scris și matematică. La finalul clasei a patra dau o nouă evaluare națională, iar ministrul educației consideră că toate aceste testări sunt stresante pentru copii. Pavel Năstase a spus la Europa FM că nu este de acord cu aceste evaluări naționale pentru elevii din ciclul primar. Copiii acum sunt speriați până la gimnaziu. După părerea mea, n-ar trebui să avem aceste evaluări asupra copiilor. Ei sunt într-o perioadă de dezvoltare a capacităților de gândire. Deci omul se dezvoltă și creierul din punct de vedere biologic până la vârsta asta se dezvoltă și abia după aceea este în măsură să perceapă o evaluare, să vadă, nu știu, niște teste de genul acesta, dar trebuie să prelungim, dacă vreți, primii 7 ani de acasă cu această perioadă care înseamnă învățământul primar și să-i dăm baza de gândire. Trebuie procedat în mod gradual, astfel încât el să se obișnuiască, dar nu evaluări de genul celor care le dăm acum, care îi stresează și îi sperie pe copii. Chiar și concursurile la care sunt invitați să participe copiii din clasele 1-4 trebuie să se desfășoare sub o altă formă, spune ministrul educației, care a avut și câteva recomandări pentru părinți. Trebuie să devină concursuri în care copiii să se joace și sunt convins că vor veni cu multă plăcere. Dacă le vom da să rezolve ecuații de gradul 2 la clasa pregătitoare, vă dați seama că i-am pierdut complet. Și dacă se întâmplă, ce să facă un părinte? E grav, nu? Atunci părintele să vină și să spună lucrurile astea. Ministrul Educației a precizat că decizia privind eliminarea acestor evaluări naționale în învățământul primar nu va fi luată de pe o zi pe alta, ci în urma unei analize. Ascultați știrile Europa FM. Procurorii au început ancheta penală în cazul femeii în vârstă de 49 de ani care a murit după o operație de fibrom uterin care a avut loc la Spitalul Municipal din Făgăraș. Plângerea a fost făcută de familia pacientei. Transmite Cristina Anica. Femeia se interna la Spitalul Municipal Făgăraș pentru operația de fibrom uterin la sfârșitul lunii trecute. Pacienta a trecut prin procedura medicală stabilită, iar după ce a fost operată, a fost externată. Acasă, aceasta a început să se simtă rău și a apelat la ajutorul medicilor de la ambulanță. Odată ajunsă la spital, medicii au descoperit că femeia avea un ureter secționat și că trebuia operată de urgență. În timpul intervenției, însă, femeia a decedat. Familia acuză acum prima operație, în timpul căreia se bănuiește că i-ar fi fost tăiat din greșeală ureter, care face legătura între rinichi și vezica urinară. Acesta ar fi fost motivul pentru care abdomenul pacientei s-a umplut ulterior cu urină, aducând-o în stare critică. La plângerea familiei, parchetul de pe lângă judecătoria Brașov a deschis o anchetă penală pe numele chirurgului care a efectuat prima intervenție pentru neglijență în serviciu și ucidere din culpă. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. Pensiunea Monte Carlo din Focșani, arsă ieri în incendiu, nu avea autorizație de la pompieri, însă avea termen până la 30 iunie să obțină acest aviz. Aproape 40 de apartamente din blocurile vecine au fost afectate de flăcări. Primăria Focșani va acorda ajutoare de urgență locatarilor evacuați. Claudia Toader transmite. Primăria Focșani va ajuta pe proprietarii apartamentelor afectate de incendiul de ieri. Sunt așteptate evaluările de la pompieri și poliție, apoi va fi găsită o soluție legală pentru acordarea de ajutoare. Evaluările nu sunt gata, însă cel puțin 37 de apartamente au fost afectate în urma incendiului. Primăria le-a pus proprietarilor la dispoziție un spațiu de cazare, însă oamenii au preferat ca peste noapte să doarmă la rude. Pentru moment, pompierii nu au reușit să afle cauza izbucnirii incendiului. Oficialii ISU-Vrancea au transmis însă că pensiunea care a ars în totalitate nu avea autorizație de securitate la incendiu. Localul funcționa în baza legii 33/2016, conform căreia proprietarul avea timp să obțină autorizația până pe data de 30 iunie anul curent. Din Focșan, Claudia Toader, Europa FM. A fost dezlegat misterul mașinii scufundate în Dunăre, la Brăila. Proprietarul a încercat să se sinucidă, dar s-a răzgândit în ultima clipă. Bărbatul în vârstă de 31 de ani a reușit să iasă din vehicul în timp ce acesta era înghițit de fluviu. Transmite Emma Turcu. Potrivit primelor cercetări făcute de Poliția Transporturi, proprietarul mașinii scufundate în Dunăre este din Brăila și are 31 de ani. Anchetatorii au stabilit până acum că bărbatul ar fi încercat să se sinucidă, însă cu puțin timp înainte ca mașina să fie înghițită de ape, s-a răzgândit. Tânărul s-a salvat ieșind din mașină prin portbagaj. Așa se explică faptul că autovehiculul scufundat a fost găsit în viteză și cu portbagajul deschis, celelalte uși fiind blocate. Polițiștii brăileni au mai stabilit că imediat după tentativa de suicid, proprietarul mașinii ar fi plecat la București, unde s-a internat într-un spital pentru probleme psihice. Deocamdată nu se cunosc motivele pentru care tânărul a încercat să-și pună capăt zilelor. Polițiștii îl vor audia în acest sens după ce se va externa din spital. Pe 8 martie, în jurul orei 13:30, un bărbat din Brăila a sunat la 112 și a anunțat că o mașină a fost înghițită de apele Dunării. El a pus la dispoziția poliției și imagini de amator cu momentul în care autovehiculul se scufunda. După aproape 24 de ore de căutări, scafandrii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Brăila au localizat mașina și au scos-o din Dunăre. Emanuela Turcu, Europa FM. Ministrul Mircea Dobrei cheamă la raport pe ambasadorii turismului. Noul șef de la turism a declarat pentru Europa FM că luna viitoare vrea să aibă o discuție cu personalitățile desemnate ambasadori pentru a stabili planul privind promovarea României. Ambasadorii turismului reprezintă un proiect inițiat de fostul ministru Maria Grapini și continuat. De acest statut se bucură între alții Ilie Năstase, Gheorghe Zamfir și Cătălin Botezatu. Cred că undeva pe la începutul lunii aprilie voi invita toți ambasadorii turismului românesc la o întâlnire informală în care să dezbatem și să punem la punct anumite planuri și cu ce ne pot ajuta dânsii în plan extern și nu numai. Trebuie să ne referim și la plan intern, pentru că acei ambasadori ai turismului sunt unele dintre cele mai importante personalități pe care le are România. Ministrul Mircea Dobre spune că nu are în vedere schimbarea brandului turistic al României. Logo-ul, adică frunza și sloganul Explore the Carpathian Garden a fost realizat pe fonduri europene și până în 2020 nu va fi schimbat. În schimb, noul ministru dorește să dezvolte sectorul balnear, despre care crede că are potențial. În acest sens, va elabora și o strategie în domeniu. Avem două centre, le finalizăm, cel de la Govora, cel centru de kinetoterapie, dar și cel de la Borsec, centru balneo de la Borsec. Sunt niște pași mici, dar cred că importanți și de acum încolo trebuie să luăm în calcul finalizarea cât mai multor investiții care au fost începute în anii trecuți. O să urmeze, probabil până la sfârșitul anului, o să vedeți o mică strategie în ceea ce privește balneo în România. Nu vorbesc doar de investiții, ci trebuie să vorbim inclusiv de o parte de promovare. Ascultați știrile Europa FM. Germania s-a confruntat cu un nou atac ce se putea transforma într-o tragedie. 7 oameni au fost răniți după ce un bărbat înarmat cu un topor i-a atacat la întâmplare într-o gară din orașul Düsseldorf. Suspectul are 36 de ani și ar avea probleme psihice. Autoritățile elimină astfel ipoteza unui atac terorist. Lucian Popescu explică. Atacul a avut loc seara trecută la ora 22, ora României. Poliția germană a anunțat pe Twitter că un bărbat înarmat cu un topor a început să atace oameni la întâmplare pe peronul unei gări din Düsseldorf. Stăteam pe peron așteptând trenul. Brusc, cineva a sărit cu un topor, a lovit oameni. Era sânge peste tot, a povestit unul dintre martori. At least 7 people have been injured in an axe attack at Düsseldorf's main train station. Bilanțul atacului, 7 răniți, dintre care 3 în stare gravă. În încercarea de a ajunge la o gură de metrou din apropiere, agresorul a sărit de pe o pasarelă aflată la 6 sau 7 metri înălțime și s-a rănit grav. El a fost transportat la spital. Deocamdată nu există dovezi că bărbatul a avut complici, potrivit Reuters. Suspectul are 36 de ani, este originar din fosta Iugoslavie și are probleme psihice. Gara Hauptbahnhof, unde a avut loc atacul, este principala gară din oraș și deservește aproximativ 250.000 de pasageri zilnic. Scenele de la Düsseldorf amintesc de alte 7 atacuri care au vizat Germania. Cel mai recent a fost comis într-un târg de Crăciun din Berlin, în decembrie anul trecut. 12 persoane au fost ucise de un bărbat care a intrat cu un camion în mulțime. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Nicușor Stanciu a marcat golul lui Anderlecht Bruxelles în victoria 1-0 în deplasare la Apoel Nicosia, prima manșă a optimilor Europalii. Mijlocașul român a înscris la jumătatea primei reprize din pasa fostului său coechipier de la Steaua, Alexandru Pipciu. Amândoi au fost înlocuiți spre finalul meciului. Stanciu a ajuns la 8 goluri marcate pentru Anderlecht, iar Pipciu are 13 pase decisive în acest sezon. În derbiul rundei, Olympique Lyon a învins-o cu 4-2 pe AS Roma. Francezii au deschis repede scorul, dar italienii au răsturnat rezultatul până la pauză. În repriza secundă, gazdele au înscris însă de 3 ori și nu au mai primit gol. Scorul serii s-a înregistrat într-un alt meci, echipa care a eliminat-o pe Astra în 16 15-15. Genk a câștigat cu 5-2 pe terenul unei alte formații din Belgia, Gent. FC Copenhaga a învins-o cu 2-1 pe Ajax Amsterdam. FK Rostov cu Andrei Prepeliță pe banca de rezerve a remizat 1-1 cu Manchester United. Celta Vigo a trecut cu 2-1 de Krasnodar. Olympiacos Pireu a făcut 1-1 cu Beşiktaş, iar același scor s-a înregistrat și în confruntarea nemților de la Schalke 04 și Borussia Mönchengladbach. Meciurile retur se vor juca săptămâna viitoare. Patricia Maria Țig a fost eliminată la Indian Wells încă din runda inaugurală. Ea a fost învinsă de o jucătoare venită tot din calificări, columbianca Mariana Duque Marino. Țig a pierdut primul set la 4, l-a câștigat pe al doilea cu 6-0, dar în decisiv a cedat din nou cu 6-4. Diseară vor juca în turul al doilea cele trei românce rămase în competiție, Simona Halep cu croata de 20 de ani Donna Vekic, Irina Becu cu la fel de tânăra americană Louise Chirico, iar Monica Niculescu va întâlni pe Timea Bacinski, numărul 16 WTA. Amintim, Halep și Becu nu au jucat în runda inaugurală, în timp ce Niculescu a eliminat-o pe Sorana Cârstea. La final să mai spunem că Simona Halep și jucătoarele din echipa de Fed Cup a României vor disputa întâlnirea pe teren propriu cu Marea Britanie la Mamaia pe zgură. Meciurile sunt programate la 22 și 23 aprilie, iar tricolorele joacă pentru menținerea în grupa mondială 2. 13 și aproape 15 minute începe Avocatul Diavolului. Gazde sunt, ca de obicei, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Bună ziua! Bună ziua, Iorgu! Mulțumim foarte mult! Despre viitorul nostru în Europa. Despre asta vorbim azi. Începem în 2 minute. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Candidat? Da. Fișa postului. Încep la 7, trezești ușor fiecare cetățean, zici doar glumele bune, comentezi subiectele zilei și spui tot ce se întâmplă important. Da, da. Ai la tine premii, faci ce știi tu mai bine să câștige. Da, da, da. La ora 10, toată lumea e informată și cu zâmbetul pe buze. S-a înțeles? Șefu, da, pentru asta există deșteptarea. Deșteptarea. De luni până vineri, de la 7 fix, cu Vlad Petreanu și George Zafiu, la Europa FM. Ah, nu mi-e bine. Așa pățesc mereu în perioada asta anului. Sper să nu se agraveze. Bea ceva cald, așa îmi spunea mereu bunica. Ei, fetelor, n-ați auzit de Gripovit Max C? Gripovit Max C dublează forța ingredientelor naturale, a dozei mari de vitamina C și a zincului. Gripovit Max C se consumă ca o băutură delicioasă instant caldă. Te încălzește și ajută la îmbunătățirea imunității. Gripovit Max C este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Gripovit Max C, forță dublă pentru imunitate. Știi momentul ăla când ies florile colorate în curte, dar gardul strică toată priveliștea? Vino la Dedeman și ia-ți vopsea etalon 0,75 litri, diverse culori, la doar 6,9 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Când vine vorba de sănătate, taburile nu ar trebui să existe. Adevărul este că multe femei întâmpină probleme cu incontinența urinară, indiferent de vârstă. Cum poți scăpa de această problemă neplăcută? Încearcă Feminost. Feminost conține o formulă complexă pe bază de extracte din plante, care reduce pierderile urinare involuntare și scade frecvența micțiunilor diurne și nocturne. Feminost este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Feminost. Controlul are rost. Vino la Selgros între 9 și 12 martie să închinăm în cinstea primăverii. Ai vinul alb Cotnari cu etichetă galbenă la 1,5 litri per sticlă, în diverse sortimente, la doar 9,98 lei. Prețul conține TVA, iar oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Bucură-te de oferta Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Știu care e cadou perfect. Un ursuleț de pluș sau un buchet mare de trandafiri. Wow, tu vorbești serios? Sau uite că ți-l